İyi anlamak için ondan bir evvelki 178. ayeti dikkate alacağız. Şimdi bu ayeti onun üzerinden işleyeceğiz. Orada 178. ayette Rabbimiz şu açıklamayı da bulunmuştu. Allah kime yol gösterirse işte o kılavuzlandığı doğru yolu bulandır. Kimi de saptırırsa işte onlar zarara uğrayanların ta kendileridir. Evet. Şimdi burada Allah kime doğru yolu gösterirse doğru yolu bulur. Kimi de Allah sapıtırsa, saptırırsa zarar. O da zarara uğrar noktasında. Meşiyeti ilahiye ait bir ifade var burada. Bu konuyu hatırlarsanız daha önce tekvir suretinde meşiyet konusuyla ilgili, bir de Tin suresinde kalplerin mühürlenmesi konusuyla ilgili uzunca müstakil bir program olmuştu. Şimdi Cenab-ı Hak herkese doğru yolu gösterdi. Nedir? Kur'an. İşte hani oruç konusunda da işlediğimiz gibi hüden linnastır. Bu Kur'an herkese doğru yolun gösterilmişidir. Yani Cenab-ı Hak herkese doğru yolu göstermiştir. Evet. İsteyen, Allah'ın gösterdiği doğru yolla giden de doğru yolu bulur. O sırat-ı müstakimden zaten doğru yolu göstermeyi Fatiha'da ilk başlarda ihtinas sıratal müstakim bize dost doğru yolu eğrisi, büğrüsü, virajı, rampası vesairesi bir kavşağı vesairesi kasisi, masisi olmayan bir yol olarak İslam dini buydu. İslam dinine bu şekilde yapan doğru yolu bulur. Kimi de Allah diyor ki saptırırsa, yani sapmasına izin verir de kim de bakın kim de sapmak isterse Allah onu saptırıyordu ya. Allah saptırmıyor da sapmak isteyeni saptırıyor Allah. Evet. Kim de sapmak isterse Allah da onu saptırır ya. Evet. Allah da saptırırsa o şekilde o da zarara uğrar. Şimdi bu zarara uğrayan sapanları sapma nasıl olur? Allah'ın saptırması nasıl olur? Gelin bunu bir örnekleyelim. Güzel. Şimdi Cenab-ı Hak bu konuyla ilgili bize açıklamalarda bulunuyor. Ve andolsun ki tanıdıklarınızdan tanımadıklarınızdan birçoğunu insten cinden. Burada ayetin orijinalinde minel cinni vel insten. Bildiğiniz bilmediğiniz, tanıdığınız tanımadığınız. Geçmişte, gelecekte. Bak şimdi geçmişte, gelecekte ve bugününüzde. Bugünküler. Bak tarihte, gelecekte, sünnetullah değişmeyecek. Bugünkü hayatta. Tamam mı? Yaratılmışların bir çoğunu cehennem için üretip ürettik. Yani şöyle diyor. Sizin geçmişte böyleydi. Şimdi de böyle, gelecekte yarın de böyle olacak. Uzağınızda, yakınınızda böyle. Mesela İstanbul'unuzda böyleyse Adapazarı'nda, Kayseri'de, Konya'da da öyle, Rusya'da da öyle, Yunanistan'da, uzağınızda, yakınınızda, İsveç'ini böyle anlayacağız. Şeytanlarla insanlar diye bir şey yok. Cinlerle insanlar değil yani. Bunları daha önce açtıydık. Tabii. Değil mi? Şimdi bunlardan çoğu diyor Cenab-ı Hak cehennemlik olacak. Çoğu. Yani ne demişti burada? Kimi de saptırırsa işte onlar zarara uğrayanların ta kendisidir. Bu insanların çoğu sapık olacak. Şimdi burada Cenab-ı Hak şimdi bu ayetlerdeki teknik yapı ve öz anlatıma yine değerli izleyicilerimiz çok iyi dikkat edecekler. Çünkü bu ayette cümlenin ögeleri bitmeden sadece bir bölümünü okuyuverip tamam mı? Bir bölümünü okuyup da Allah adamları zoraki cehennemlik yapmış gibi iddialarda bulunabiliyorlar. Evet. Bu meallerdeki, tefsirlerdeki yanlış yazımdan da kaynaklanıyor. Evet. Zerane sözcüğünü mesela yarattık diye çevirirler. Hı. Çevirmek, yaratmakla bir alakası yok. O hazırlama. Ve ayet burada bitmiyor. Açıklama burada bitmiyor. Şimdi bu cennetlik, pardon, bu cehennemlik olan çoğunluk var ya, cinden, bugünün, gelecekten, uzaktaki, yakındaki insanlardan, kim o cehennemlik için hazırlanmış, cehennemlik olacak sapık insanlar kim? Ayet burada bak, noktalı virgülle devam ediyor. Onların kalpleri vardır, onlarla anlamazlar. Kalpleri olduğu halde anlamışsız olanlardır. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte bak ya, işte Allah'ın cehennemlik yaptığı adamlar, cehennem için hazırlananlar adamlar, Allah'ın verdiği kalbi, beyni kullanmayanlar, kalbi kullanmayanlar, gözü kullanmayanlar, kulağı kullanmayanlar. Evet. Yani yoksa Allah tutup da ya işte bir cehennem yaptık, işte şurada yarattıklarımızdan hani bir kısmını oraya atıverelim, tombaladan şey çekercesine değil. Tabii. Cehennemlik olanlar, dediğim gibi, Allah'ın verdiği beyni kullanmayanlar, evet, Allah'ın verdiği gözü kullanmayanlar, Allah'ın verdiği kulağı kullanmayanlardır. Göz, evet. Tamam. Bu geçmişte de böyleydi, bugün de böyle, gelecekte de böyle. Bu dediğim gibi İstanbul'da da böyle, İzmir'de de böyle, tamam mı? Amerika'da da böyle, Rusya'da da, Japonya'da da böyle. Aynı insan. Tamam gibi, aklını kullanmayanlar, gözünü kullanmayanlar, kulağını kullanmayanlar, kalp, göz, kulak, hepsini birden yaptığımız zaman aklını kullanmayanlar. Tabii, tamam mı? Gelir. Aklını kullanmayanlar. Tamam. İşte bunlar, sapanlar bunlar. Evet. Allah'ın sapmalarına izin verdiği bunlar. Kalbimi ölenler. Bunlar cehennemlik, cehenneme gideceğiz deyip de Allah'ına engel olmayıp, buyurun cehenneme gitmek isterseniz buyurun gidin dediği de bunlar, evet, yani. Aklını kullanmayanlar. İşin, evet, özeti bu. Tamam mı? Evet. Öz. Çok öz olarak ifade çok ediyorum. Güzel, evet. Güzel. Şimdi ayet bak, şimdi önce bu şeyle bu noktasıyla ilgili birkaç ayete vurgu yapayım da ayetin devamını biraz sonra vereyim. Şimdi bu tip Allah'ın kınadığı insanlar kimler? Başka nerelerde ne var? Şimdi Ahkaf 26. Ve andolsun ki biz sizi güçlü kılmadığımız şeylerde onları güçlü kılmıştık. Size vermediğimiz imkanları onlara vermiştik. Onlara da kulaklar, gözler, duygular vermiştik. Buna rağmen kulakları, gözleri ve duyguları onlara hiçbir yarar sağlamadı. Kendilerinden hiçbir şeyi uzaklaştırmadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı. Alay etmekte oldukları şey de onları sarıp kuşatıverdi. Kim zarara uğruyormuş? Yine aklını kullanmayanlar. Tamam mı? Aklını kullanmayanlar. Bir tarafta Allah'ın vaat ettikleri, bir tarafta Allah'ın gösterdiği doğru yol, zararsız. Bak, sırat-ı müstakim, dediğim gibi eğrisi, virajı, yokuşu, inişi, kasisi, tamam mı? Tehlikesi vesairesi olmayan bir yol şey yapıyor Cenab-ı Hak. Ama onlar ne yapıyor? Buna dikkate almıyorlar. Ha. Ondan sonra zarara uğruyorlar. Evet. Bakara 18'de bak yine bu insanları. Onların durumu bir ateş yakmak isteyen kimsenin durumu gibidir. Ateş yakan kimsenin kenarını aydınlatınca Allah onların nurlarını giderdi ve onlar karanlıklar içinde görmez olarak bıraktı. Sağırdırlar, dilsizler, kördürler. Artık onlar dönmezler. Bu da Medine münafıklarını şey yapar. Kenarlarında Kur'an ışığı parlamış. Ya. Tamam mı? Ya. Ama farklı onlar edilir. Bu ışığa karşı gözlerini, kulaklarını tıkamış. Demek ki aklını kullanmayan gideceği yer nere? Cehennem. Cehennem, zarara uğrama. Tamam. Tabii. Yunus 100'deki dediği gibi üzerlerine azabın, pisliğin yağması. Evet. Tamam mı? Bakara 171. Ve kafirlerin Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmiş olan kişilerin hali sadece bir çağırma veya bağırmadan başkasını işitmeyen şeylere çoban haykırışı, kayga haykırışı yapan kimsenin hali gibidirler. Sağırdırlar, dilsizler, kördürler. Bu yüzden onlar akılda etmezler. Yani müşrikleri burada Cenab-ı Hak kırarken şirklerine karşı, şirk neden müşrik olurlar baktığımız zaman akıllarını kullanmadıklarından diyor. Ya diyor, şimdi şöyle anlatayım. burada çoban aykırışı diye. Daha da çoban bir kayayı bulmuş, kayayı kişileştirmiş. Bağırıp duruyor kaya. Kaya, kaya. Anlamaz ki. Anlamaz ki. Çoban yahut da bir kayanın karşısına geçmiş, şey karganın birisi kalk kalk kalk kalk ona ötüp duruyor. Anlamaz ki, işe yaramaz ki. Bu neden? Bu insanların durumu ya kör, sağır, aklını kullanmıyor. Bunun gideceği yer cehennem. Şimdi Haç 46'da peki onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki kendilerinin akıl edecekleri, kalpleri, işitecekleri, kulakları olsun. İşte şüphe yok ki gözler kör olmaz fakat göğüslerin içindeki kalpler kör olur. Ha, bu ayeti de iyi anlayacağız. Bak şimdi bu ayette Cenab-ı Hak hani bize bir şey vermiştir. Yani daha önce hani bu eles besme eles konusunu şey yaparken uzakta arama yani senin üreme sisteminden Allah'ın varlığını, Rabliğini, tekliğini bulursun dermişti ya. Evet. Burada başka bir şey dedi. Ya bunlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? Kendine bak bir de etrafa baksınlar. Çevreyi incelesinler. Oraları incelerken bir akledecekleri kalpleri yok mu bunun? Oralardan ibret alacakları öğren yerlerinden, arkeolojik kalıntılardan, o medeniyetlerden hiçbir şey öğrenmediler. Ve onlardan hiçbir şey duymadılar. Ya bu hani gözler kör olmaz diyor. Yani bak şimdi gözün körlüğü kusur değil. Değil. Bakın şimdi bu Cenab-ı Hak'taki bu ifadeye dikkat edelim. Göz kusuru kusur değil. Allah'ın kusur addettiği körlük ne biliyor musun? Göğüslerin içindeki kalpler kör olur diyor. Tamam mı? Yani amayı, göz kusurlu adam Allah bir şey onu kusur şey yapmıyor, ayıplamıyor, şey yapmıyor, kınamıyor. Ama kalbi kör olan, evet. Kalbini kullanmayan insanları tamam mı? İşte onları kınıyor. Onlar ne? Cehenneme malzeme diyor Cenab-ı Hak. Tamam mı? Zuhruf 36-37'de ve her kim Rahman'ın öğüdünden anılmasından körleşirse biz ona bir şeytan musallat ederiz ki artık o onun için akrandır, yandaştır ve şüphesiz ki yandaşlar, akranlar körleşenleri yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin kılavuzlandıkları doğru yolda olduklarını sanırlar. İşte buyur. Evet. Demek ki İnsanın gezdiği yerde, oturduğu yerde, her baktığı şeyde aklıyla, beyniyle bir şeyler yapması lazım. Kalbiyle düşünmesi lazım, beyniyle düşünmesi lazım. Biz de burada kalbi beyin olarak kullanıyoruz tabii, beyin biliyorsunuz. Olarak düşünce. Gözüyle ibret alması lazım, duyguyla devamlı. Yani eğitime, öğretime devamlı açık olması lazım. Tabii. Açık olması lazım. Her baktığından, her gördüğünden, her okuduğundan bir şey anlayıp bir hisse kapması lazım. Yarınını hazırlaması lazım. Hazırlamıyorsa, tamam mı? İşte Allah diyor, onlara için diyor, cehennem hazırlandı diyor. Bunlar cehennemlikler diyor. Demek ki Allah kimseyi cehenneme atmıyor. Herkes cehenneme gidiyor kendisi koşa koşa. Kendisi gidiyor. Kendisi gidiyor. Doğru. Allah da ona engel olmuyor. Evet. Öyle mi? Yaratıyor yani. Tamam. Tabii. İşte şimdi esas mesele noktasına geldik. Şimdi ne diyor bu gruba? Allah'ın verdiği kalbi, aklı gözü kullanmayanı, gözü kullanmayanı, öyle mi? Hı. Kulağı kullanmayanı. İşte onlar. Onlar? Dört ayaklı hayvanlar gibidirler. Hı. Hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar duyarsızların ta kendileridir. Tamam mı? Kasaplık hayvan gibi yani. Evet. Dört ayaklı burada hayvan. Derken bak şimdi şöyle bir şey var. Şimdi şöyle anlatayım. Burada hayvanlar, dört ayaklı hayvanlar, kasaplık hayvanlar kınanmaz. Tabii ki. Ha, bak şimdi sanki şöyle onlar anlatayım. Sanki hayvan yaptı. Kötü bir varlık da. Değil. Tabii. Yani insan da onun gibi yani kötü anlamında değil. Evet. Onun gibidirler. Bak şimdi böyle bir şey neden ama daha da sapıktırlar yapıyor? Derken bunun neden sapıklık daha onun neden onun gibi veyahut da ondan daha sapık. Şimdi bunu madde madde bir izah edeceğim. Güzel. Şimdi burada şunu da şey yapalım. Bak başka bir şey daha var. Şimdi evet. Bu hayvanlar Bak şimdi o hayvan gibi de Allah bunları nereye götürüyordu? Aklını kullanmayanları, kulağını kullanmayanları nereye gidiyordu? İnsanlı olarak cehenneme. Cehenneme tamam. Gidiyordu değil mi? Evet. Ha. Peki. Bunlar cennete gidemiyor değil mi? Tamam. Ha, gidemiyor. Böyle hayvanlar, yani hayvan gibi olanlar, daha sapık olanlar da cennete gidemiyor. Yani bir yerde şu var yani. Yani cennet var ya, ahır değil yani. Evet, güzel. Cennet ahır değil yani. Cennet ahır değil. Cennet evet. Hayvanların yeri değil yani, tamam mı? Cennet hayvanların ağırlanacağı yer değil. Ahır değil, tamam mı? Cennet imanlı müminlerin yeri. Evet, yani şimdi öyleyse güzel. Bak bunu bilin. Cennete hayvanlar girmiyor, tamam mı? Çok bu güzel. Ayetin bu şeyine de iyi dikkat edelim. Ve şimdi bu ayetin müradifi olan, yani aynı şeyi ifade eden Furkan suresinin 43 ve 44. ayetleri var. Furkan 43 ile 44'ü orada hayvanlar arasındaki derecelendirmeyi psikolojik olarak, sosyolojik olarak yaptıydım. Evet. Onları burada sunacağım. Şimdi Furkan 43. Kötü duygularını, tutkularını kendisine tanrı edinen kişiyi gördün mü? Hiç düşündün mü? Evet. Peki onun üzerine sen mi vekil oluyorsun? Evet. Yoksa sen onların çoğunun gerçekten vahye kulak vereceğini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Evet. Onlar ancak hayvanlar gibidir. Aslında bak yol bakımından daha sapıktırlar, daha şaşkındırlar, daha aşağıdırlar. Evet. Güzel. Şimdi bak bu ayette şimdi bunu çok değişik mukayesesini yapmak mümkün. Bu konuyla ilgili gönül ister ki mesela diyelim ki iyi bir sosyolog, iyi bir zooloji uzmanı, hayvan bilimi uzmanı var ya bu konuyu bize o açsın yani. Tabii daha gönül ister ki o açsın ama evet. Yani böyle dediğim gibi bir sığır türünü incelesin. Bir de böyle yani aklını kullanmayan insan tipini şey yapın. Bazı şeylerini bize mukayese etsin. Evet. Ama acizane ben de bazı tespitler şey tabii. Olarak bu konularla ilgili tespitlerim var. Onları şöyle bir anlatayım. Buyurun efendim. Körü körüne tutkularının ardından giden inkarcıların durumu sürücüleri tarafından otlağa mı yoksa mezbahaya mı götürüldüklerini bilmeyen hayvanların durumuna benzemektedir. Çünkü böyle insanlar da nereye sürüklendiklerini, felakete mi yoksa kurtuluşa mı gittiklerini bilmemektedirler. Aradaki fark ise hayvanların akıllarının olmaması ve götürüldükleri yer konusunda sorumluluklarının bulunmamasıdır. İşte akıl nimetiyle donatılmış olan insanların hayvanlar gibi davranması onların durumlarını hayvanlarınkinden çok daha kötü yapmaktadır. Tamam mı? Evet. Şimdi akıllı adam nereye götürüldüğünü, nereye gideceğini, bilir. Yaptığı işin kendisine mal olacağını, neye mal olacağını tabii. Bilmesi gerekiyor. Tabii bilmesi gerekiyor. Bilmiyorsa, yani o hayvan bilmiyor, aklı olmadığı işi bilmiyor. Normal. Sen aklın var diyorsun, niye bilmiyorsun ki, niye araştırmıyorsun ki? Senin farkın oluyor. Bu fark etmesi lazım. Hayvanlar kendilerine iyi davranan ile kötü davrananı ayırt ederler. Doğru mu? Doğru, doğru. Ha, kendilerine faydalı olanı arayıp zarar verenden kaçarlar. Kendilerine yem vereni, bakıp gözeteni tanırlar ve ona itaat ederler. Evet doğru. İnkarcılar ise, bak şimdi, kendilerine yapılmış olan lütuflar ile kendilerinin düşmanı olan şeytanın kötülüğünü birbirinden ayırt etmezler. Faydaların en büyüğü olan sevabı talep edip zararların en büyüğü olan ahiret azabından kaçınmazlar. Kendilerini bu dünyada yaşatan, gözeten ve kendi iyilikleri için uyaran Allah'a şükür ve itaat etmezler. Bak, yani hayvan içgüdüsel olarak bile, anlatabilir miyim? Kendisine iyilik yapana biliyor. Karşı sevgi gösteriyor, saygı gösteriyor, şey yapıyor. Ya. Ama dediğim gibi malı mülkü hevasını ilah edinmiş insansa aklı olduğu tamam, halde o malı mülkü serveti evladı veren insana karşı hiçbir minnet duygusu beslemiyor. Yani o zaman Daha kötü mü? Daha sapık çok mı? Daha, daha sapık oldu, tamam. Şimdi de ortaya çıktı. Evet. Evet. Hayvanlar bilgisiz oldukları için bilinçli davranışlarda bulunamazlar. Ama bilgili olan insanların bilinçsiz davranışları onların hayvanlardan sapık olduğunu gösterir. Evet. Evet. Hayvanların ilim sahibi olmamalarının kimseye zararı yoktur. Tabii. Ama insanların cehaleti büyük bir zarar kaynağıdır. Çünkü cahil müşrikler Allah'ın yolunu eğri göstermek gayreti içine girerler ve diğer insanları Allah'ın yolundan saptırırlar. Saptırıyorlar zaten. Bir evet. de karşı atakları var değil mi? Tabii. Çalışıyorlar bunun için. Evet. Aynen çalışıyorlar. Hayvanların yaratılışlarındaki özellikleri gereği onlardan bir konuyu araştırıp da o konu hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmez. Evet. Ama insanların her türlü araştırmayı yapıp bilmedikleri konuları öğrenme imkanları vardır. İşte inkarcılar araştırma yapmak, bir tarafa kendilerine tepside sunulan hazır bilgileri reddettikleri için hayvanlardan daha aşağı seviyededirler. Evet, o yüzden evet. Evet. Çok açık. Hayvanlar ilimsizliklerinden dolayı cezalandırılmaz. Evet. Ama inkarcılar bu sebeple cezalandırılacaklardır. Hak ediyorlar. Allah ilim fırsatı akıl vermiş, fikir vermiş, onu göz vermiş. Evet. İnkarcıların hayvanlar gibi davranmaları haline karşılaşacakları sonucun korkunç olacağı bellidir. Buradaki amaç inkarcıların uyarılmasını bıraktırmak değil, kafirleri kınamak suretiyle onları bir kez daha uyarmak. Uyarmaktır. Tabii uyarmak için. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu şeyleri sadece kınayıp geçmek değil, tabii bu şeylerle İbret insanların aklı akıllarını gelir. Başlarına almasını sağlamaktır. Çok güzel açılım oldu. Evet. Bunu değerli izleyicilerimiz bu açıdan da Kur'an'ı okurken tabii bu noktalara iyi dikkat ede ede okusunlar. Çok ve bu mübarek ayetleri de böylece anlatsınlar.